Welkom iedereen bij IT-bende 244 van 31 januari 2014 in de Boxhanger Witold Kpenski. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. We zijn nog op zoek naar allerlei andere bendeleden, maar die zwerven niet op mijn Skype-account rond. Misschien voegen we die nog later toe. Ja, ik zag nu net nieuws dat er uitgelekt is dat er een Windows 8.1 update komt, waardoor we standaard in de desktop-omgeving komen als we op een desktop zitten. Is dat de zwaktebot van Microsoft, vind jij, Bart? Of is het gewoon een logische move? Ik denk dat het verstandig is dat ze dat doen. Wat ik heb begrepen van de update die er mogelijk aan zit te komen. Hij is nu als gelekt ergens opgedoken. Mm-hmm. En of die ook in deze vorm beschikbaar gaat komen is nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt erop alsof de update detecteert of je een touchscreen hebt. Mm-hmm. Heb je een touchscreen, dan blijf je in de Metro interface of de modern UI als Microsoft het noemt. Heb je dat niet, dan ga je meteen door naar de desktop. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel verstandig is. Omdat Windows 8 is heel erg mooi voor, ik blijf het roepen, voor touchscreen omgevingen, tablets, smartphones. Maar minder geschikt voor de traditionele manier van computing. Dus ik denk dat het verstandig is. Er zitten ook nog een aantal andere hele handige verbeteringen in. Zo kun je nu vanaf het startscherm al meteen naar de computer in de slaapstand zetten of uitzetten. Mm-hmm. Dus niet meer naar PC-settings te gaan. En je kunt ook heel makkelijk nu tegels vergroten en verkleinen. Er zitten een aantal dingetjes in waarvan ik denk van... God. Ja, dus we maken van die tegels binnenkort Windows. En dan zetten we er een kruisje aan de rechterbovenkant boven en een... Verklein. Ja, nu moet je slepen om een half scherm te maken. Dat is helemaal ingewikkeld. En daarna kun je gewoon met de muisknop. Mm-hmm. De muisknop kun je meteen zeggen, well, maak het maar een halve tegel. Ja, ik heb natuurlijk heel veel met zakelijke gebruikers te maken die dat helemaal niks vinden, die tegels. Dus dat eventueel verbeterd wordt of gewoon weer Windows worden, is wel prettig. Dus ik zit met smart op die update te wachten. Voor de rest was natuurlijk, gaat UPC Ziggo overnemen. Is dat nog niet 100% goedgekeurd, begrijp ik? Nee, ik zie geen problemen, eerlijk gezegd. Nou ja, behalve dan marktaandeel. Je mag wel maar één kabel aanbieden per regio hebben of zo. Of dat, maar je krijgt dan toch dat 90% van het internet aangeboden wordt door Liberty Global. Nou, het gaat om televisie, hè? Ja. Okay. Er zijn net wat uitspraken geweest van de rechter. Die zei van... Goedemorgen. Tele 2 wilde ook meedoen. Hè, met analoge televisie. En dat de rechter gezegd heeft... Nee, die kabelaars hoeven jou niet toe te laten. Dus die positie van die kabelaars... Die is natuurlijk vrij sterk eigenlijk. En die hebben ook een heleboel bandbreedte. Want vergis je niet... Ze bieden dus op het moment aan internet. En analoge televisie. En digitale televisie. Op het moment dat ze die... analoge televisie van hun bandbreedte afhalen, komt er een heleboel ruimte vrij. Mm-hmm. En dat is, ik heb al gezegd, die positie van die... Op dit moment helemaal geen analoge concurrenten. Ja, maar er zit wel analoog signaal op, bedoeld Luc, op de kabel. En er wordt een heleboel bandbreedte gebruikt voor het analoge signaal. Je beseft dat als je gewoon een televisiesignaal binnenkrijgt, en of dat over glas komt of wat dan ook, dan krijg je altijd continu al die analoge signalen, die krijg je binnen gepiept. Ja, is het analoog niet beperkt tot 3 zenders of zo ondertussen? Omdat ze dat per se... Analoog is 21 zenders of 23 zenders. Nog steeds. Ik dacht dat het juist... Ja, nog steeds. Dat willen ze wel, daar willen ze wel vanaf. Maar die 23 zenders nemen een ontzettend hoop bandbreedte. En als ze daar vanaf komen, dan is dus de capaciteit van UPC en soortgelijke jongens eigenlijk heel groot. En dus die positie van UPC, die dus nu... Ziggo opkoopt en daar nog fors voor betaalt, die wordt steeds sterker. En dan praten we toch uiteindelijk over de mogelijkheden om te gaan sturen in je netneutraliteit. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het kabelnetwerk, maar ook alle andere netwerken zijn in principe waren ooit net neutraal. Daar is in Amerika nu helemaal ruzie over, omdat de rechter gezegd heeft, nee, iemand die meer betaalt mag gewoon zeggen, ik wil doorgegeven worden en de rest drukt de rest maar weg. Mm-hmm. Nou, dat kan UPC dus doen met haar brede aanbod aan televisie. Die kunnen op een gegeven moment zeggen, ja, maar wij willen Netflix of wat, jongens, willen we helemaal niet meer hebben. Dat betekent ook prijsconcurrentie, of dat we eigenlijk zeggen prijsmonopolisering. Want als jij daar goede televisie wil hebben, en we praten langzamerhand over 4K natuurlijk, over heel brede televisie, dan kun je dat alleen maar betaald doen. Dat is niet voor niks. Ja, goed, maar als je een snelweg hebt en er komen op een bepaald moment alleen maar hele snelle motorfietsen overheen en je zegt, ja, dat wil ik niet meer, dan heb je toch ook misschien een recht, behalve jij zegt omdat ze dan de enige keus zijn voor gebruikers, kunnen ze niet switchen naar een andere. Nou ja, goed, dit is de netneutraliteit discussie. Die speelt in Amerika en daar zijn rechtelijke uitspraken. Er wordt gezegd van nee, als je meer betaalt, dan kun je zorgen dat jouw dingetje doorgestuurd wordt, hè? Mm-hmm. Met voorrang. En hoe ver gaat dat? Betekent dat bijvoorbeeld dat je, als je Al Jazeera wil zien, dat niet meer kan, omdat dat heel hakkerig binnenkomt of het gewoon niet goed? Het verhaal van de netneutraliteit is, als je daar eenmaal aan gaat rommelen, dan is het endzoek. Dan roep je eigenlijk op een bepaalde manier gewoon af dat bepaalde zenders niet doorgegeven worden, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Want wie gaat dat controleren? Dat jij Al Jazeera niet doorgeeft. Of eigenlijk gewoon censuur toepast. Besef wel, de Chinezen doen dat ook. Hè. Er is net een heel rel rond Trouw. Die was erachter gekomen dat de familie van een grote Chinese bazen, zal ik maar zeggen, van de prime minister en al die dingen, dat die allemaal familie hadden die toch wel een beetje zaten te rommelen met geld op de Maagdeneilanden. Dus heeft China besloten om bijvoorbeeld de website van Trouw maar even te blokkeren. Mm-hmm. Dat is wat je met netneutraliteit uiteindelijk krijgt, is dat ja, je zet de deur open en dan uiteindelijk gaat de vrijheid eraan. Oké, maar goed, het is volgens mij nog niet, want jij zegt het is al beklonken, maar ze moeten volgens mij nog door de waakhond ACM moet het allemaal nog worden goedgekeurd. Dus je hebt nog kansen die zeggen, ja, dit is een te groot aandeel of er is inderdaad, kijk, wat ze gaan zeggen, luister, UPC heeft in een bepaald gedeelte van het land de zaak in de handen, Ziggo in een ander gedeelte van het land, ze concurreren niet echt veel met elkaar. Ik weet het niet. Ik zou zeggen, stop ermee, want die UPC is veel te machtig geworden. Hè? We praten over iets wat sinds 1995 in opbouw is. En Liberty Global is geen net bedrijf. Dat weten we ondertussen. Ja, dat is een manipulatieve club. En die zoekt op een bepaalde manier macht. Daar is genoeg over geschreven. Mm-hmm. Ja goed, ze krijgen zo ook macht natuurlijk over het bedrijfsleven. Je kan natuurlijk iets met VPN-verbindingen doen, maar waarheen dan? Dus je moet toch altijd over deze infrastructuur in de toekomst mogelijk. Als KPN zo doorgaat met hun ultra-traag ADSL-lijntjes, dan wil je bijna wel overstappen naar UPC binnenkort. Dus Dat is dus wat mensen niet zien, dat die bandbreedte van die kabelaars, ja, het is natuurlijk heel leuk dat KPN zijn best doet en via zijn oude koperdraadjes nog een heleboel bij binnenpompt. Mm-hmm. Maar in feite is de bandbreedte van de kabelaars, want dat zijn op zijn slechtst zijn dat coaxkabels met een enorme capaciteit en op zijn best is dat ook fiber to the home. Mm-hmm. Ja, wat dat betreft, we zijn in Nederland redelijk voorop. Hè? We lopen qua snelheid van internet. Zijn we, geloof ik, net Regen Fiber deed daar een onderzoek naar. Zijn we een van de betere in de wereld. Maar het kan nog beter. En we hebben meer nodig met, noem maar wat, 4K. En wat we allemaal ook aan verdere monitoring gaan krijgen. Ja, aan de andere kant krijgen we natuurlijk dat mobile. Mobile gaat natuurlijk op een bepaald moment communiceren. Maar misschien niet over dit soort kabels, of met een fallback op dit soort kabels. We hebben een soort tweeslachtige iets aan de hand natuurlijk, want de mobiele telefoons en pads en alle wifi dingen, die worden ook maar steeds krachtiger. En je kan natuurlijk twijfelen of dat straks allemaal nog wel over dit soort netwerken gaat. Of dat er een compleet wifi-netwerk over heel Nederland uitgelegd wordt met een of andere techniek. Het zou natuurlijk ook kunnen. Je hoeft niet per se over glas. En je kan met gigantische mooie technieken kan je natuurlijk juist wel die bandbreedte verdelen over wifi-punten. Dus we gaan het allemaal zien. Het is in ieder geval spannend. We willen inderdaad niet dat we afhankelijk worden van één grote wacht partij. Even, dan haal je twee dingen door. Je haalt draadloos, zoals wifi is, en mobiele telefonie haal je. Het andere is, nou, 40% is al Skype, hè? Dus we gaan langzaamaan natuurlijk nadat we alleen maar toch echt een internetverbinding nodig hebben. Ja, we hebben allemaal 95% van de mensen in Nederland heeft een internetverbinding. Maar hoe snel is die? Wat kan je ermee doen? En wie heeft daar beheer over? En we gaan naar een tijd toe dat bijvoorbeeld zorg, hè, laten we maar gewoon even monitoren van je gezondheid, dat een deel wordt van het normale aanbod. Als je als je een hartkwaal hebt of wat dan ook, dan word je gewoon verbonden. Dat kan via mobiel, maar dat kan ook via je wifi, je dingetje. Moet de overheid er dan voor gaan zorgen dat die levensbedreigende verbindingen, hè, dus die levensessentiële verbindingen, noem maar wat, een hartmonitor of wat dan ook, voorrang krijgen op entertainment of games of wat dan ook verder over het spel, over het internet. Dat zijn de vragen die nu spelen. En daar is, ja, dat zijn ethische vragen van, het is levensbedreigend. Ja, dat kan je met wetgeving toch ook richting UPC afdwingen. Ja, maar dan ga je dus een opheffing van de netneutraliteit afdwingen voor wat politiek dan wel of niet besloten wordt. En dat zeg ik al, dan zet je de weg open om te zeggen, nou, doe dan maar die Al Jazeera ook niet meer. En die lastige jongens met hun independent films of zo, dat willen we ook allemaal niet meer. En die Wikileaks, jongen, dat willen we al helemaal niet. Ja? Ja, je wou zeggen, dan komt er zo'n politieke partij die dat in zijn programma heeft staan, dat die filters moeten aan. Daar kan je dan op stemmen. Ja. Nou, ja. Dat wordt te spannend. Wat we zagen in het nieuws, behalve dat Microsoft dus blijkbaar op gaat starten in de desktop met Windows 8.1 voor sommige devices, zagen we dat Office, eigenlijk zagen we eerst dat SkyDrive mogelijk OneDrive gaat heten, of bijna zeker. Dus Microsoft is weer allerlei renames aan het doen in hun naamgeving. Dus SkyDrive gaat verdwijnen en gaat OneDrive Het is gewoon omdat die naam Skype of Sky dus geregistreerd is. Het is bijna niet meer mogelijk om op dit moment een naam in de wereld te bedenken die niet ergens geregistreerd is. Je moet echt hele rare dingen bedenken. Nou, goed, daar lopen ze dus ook tegenaan. Nou ja, voor de rest lijkt het erop dat je vanuit de OneDrive nu straks Office Web Apps, dat is dan de nieuwe naam voor bijvoorbeeld de Word Web App en de Excel Web App en de PowerPoint Web App. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom dit allemaal Office Web Apps gaat heten en wat er dan gaat gebeuren met de Office 365 naam of überhaupt de zakelijke subscribers, of dat blijft. Maakt het natuurlijk wel verwarrend als je in je OneDrive beschikking hebt gratis of niet gratis tot Word Web App en in Office 365 ook Word hebt of zo. Dus Witold, heb jij het wordt toch verwarring voor het aankopen van producten als er nu al in de OneDrive Word Web Apps worden aangeboden enzovoort? Ja, dat is een beetje wennen, denk ik. Ik denk dat Microsoft is met zoveel dingen bezig op dit moment om dingen te veranderen, ook met het partnerlandschap. Ze doen het niks voor niks, denk ik. Dus het is toch weer iets richting die hele cloud-propositie. Hè? Alles gereed maken voor de cloud. Ik denk dat dat vooral is. Om die gebruiker helemaal... En dan Word online en Excel online. Ja. Ja. Ja. Dan krijgen we... Het is nu al onduidelijk of het webapp of online of Office 365 gaat heten natuurlijk. Dat dan als ik er zo naar kijk. Ja, weet je wat, Microsoft is nu allemaal gissen. Hè? Ook net als met die SkyDrive, dat wordt ook weer veranderd. En dan Het is altijd wat, zeg maar. Maar ja, ze doen er kennelijk niks voor niks. Het is, ja, het is heel leuk bij Microsoft. Het is altijd gissen. Net als die nieuwe CEO. Die mm-hmm. maar niet wil komen. Nu schijnt toch eindelijk een... toch een soort aankondiging te komen. Hè, dat een nieuwe CEO komt. Mm-hmm. En En het woord? Naar verluid wordt het Satya Nadella. Die zit al een tijdje bij Microsoft. En die heeft gezorgd voor enorme groei binnen Microsoft van cloud business, mm-hmm. van de cloud business. En daar wil natuurlijk Microsoft heen. Hè? Het is natuurlijk, ze zeggen officieel, we zijn een software en devices company. Maar Nadella heeft toch wel gezorgd voor een enorme groei van Microsoft Server en Tools Unit. Vooral al die Windows-achtige applicaties die je in het datacenter vindt. En hij heeft de Azure Cloud diensten. Dat is natuurlijk heel langzaam gestart allemaal. Mm-hmm. Maar die beginnen toch wel pittig te concurreren tegen Amazon. Ook de prijs houden ze scherp. Dus als Amazon een prijsdaling doet, dan komt Azure ook gelijk binnen een maand. Snel met de prijsdaling. Dus het is gewoon iemand die zowel... iemand die wel een visie heeft, denk ik, hoe je technologie moet verkopen en waar je in moet spelen. Dus op zich is het goed nieuws, denk ik, dat ze toch iemand gaan willen benoemen die veel technische kennis heeft. Mm-hmm. Technisch business en kennis, zeg maar. Dus en natuurlijk, een tijdje werd er gesproken dat ze CEO van buiten wilden hebben. Mm-hmm. Maar het lijkt er toch op dat... Nadella het wordt. Althans, Bloomberg meldt het. Ja, ik denk toch wel als een Bloomberg daar werkt of een Wall Street Journal, dan moet je toch wel redelijk serieus nemen. Dan hebben ze toch wel goede bronnen, denk ik. Dus, Nou, want we gaan zien of het, of het hem eindelijk wordt. Ja, wie weet. Je moet ook voorzichtig blijven, denk ik. Maar ik ben niet verbaasd dat hij het wordt. Hij had al, denk ik... toch wel de goede kaart intern om dat te worden. Microsoft wil toch iemand hebben die en kennis heeft van de technologie en kennis heeft van de business. En dan is hij wel, denk ik, een van de partijen, zeg maar, of kandidaten die dat goed kan invullen. Dus ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Inderdaad, de clouddiensten worden alleen maar zwaarder en zwaarder. Amazon heeft trouwens ook een soort PayPal-achtig systeem zijn ze aan het bouwen, wat peer-to-peer betalingen mogelijk maakt. Het is zelfs mogelijk dat als je een Kindle hebt als klein bedrijfje, dat je daar je betalingen op kan doen. Dus je hebt niet een, je hebt eigenlijk een soort Kindle point-of-sale apparaat kan je binnenkort krijgen waarmee je betalingen kan regelen. Allemaal vrij ambitieus, want PayPal aanvallen iets met PayPal is tot nu toe toch wel heel krachtig gebleken in de wereld van online betalingen. Dus ja, Amazon gaat ook daar iets trachten te doen. Dus ik ben benieuwd. Eigenlijk kan je eigenlijk wel stellen dat Amazon altijd vrij voorop loopt en vrij goed de dingen uitwerkt. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat doen. We gaan natuurlijk allemaal even goed opletten dat we deze betaling ook implementeren naast PayPal. Voor de rest zag ik dat we naar de Pirate Bay weer kunnen. Ja. Eindelijk. Het hoeft niet meer geblokt te worden door de providers. Dus dat staat weer haaks op jouw net neutrality. Er wordt in ieder geval nu weer andersom uitspraken gedaan, waardoor er geen websites niet meer hoeven te worden geblokt. Dat was natuurlijk al irritant. Dus we kunnen nu allemaal weer naar de Pirate Bay. Tenminste, X4All en Ziggo hebben natuurlijk de rechtszaak aangespannen. Ik zag op mijn KPN-account dat ik nog niet naar de Pirate Bay kon. Of ik weet ondertussen de URL niet meer. Maar goed, voor de rest is dat ook niet veel nieuws. Behalve dat ze dus... ja, ik vind het wel prettig dat er niet blokkades op bepaalde... onbepaalde redenen van domains worden opgewekt. Ja, hebben jullie het al een gehad over Motorola, neem ik aan? Nee. Nee? Oké, okay, nou ja, goed. Dus Motorola is verkocht. Dat was dus ondertussen deel van onze vrienden van Google. Mm-hmm. En die hebben dat verkocht aan Lenovo. En daar is heel wat ophef over, want Lenovo is natuurlijk een opkomende club. Een oude... Ja, ze hebben ooit de PC-divisie van IBM overgenomen. Ze hebben onlangs de server-divisie overgenomen. En ja, goed, dat is een gek. Is een Chinees bedrijf. En door die overname van Motorola, dat wil zeggen het oude mobiele stukje en niet alles, en er zitten allerlei haken en ogen aan, krijgen ze toch ook weer meer positie op de Amerikaanse markt, als ze dat merk in de lucht houden, tenminste. Ja. En want Motorola heeft nog wel een beetje positie. Dat kan natuurlijk ook heel snel weg zijn, maar oké. Okay. Ze hadden toch voor een deel voor de patenten gekocht. Wat hebben ze met die patenten, verkopen ze mee? Die hebben ze gehouden. Google houdt die patenten. En dat is natuurlijk ook heel slim. Ja. Weet ik, van 10.000 patenten of zo. Er gaan een paar naar Lenovo. Voor wat betreft die apparaatjes natuurlijk van Motorola. Maar dus Lenovo koopt in basis de patenten zijn er afgeschaafd. De patenten worden gehuurd ook door Lenovo. Oké. Dus dat is... Het is voor Google eigenlijk een goede deal, want ze hebben 12,5 miljard betaald voor het hele zootje. Maar daar hadden ze al, er zat al 3 miljard in cash en 2,5 miljard hebben ze voor de divisie voor de home gekregen enzovoort enzovoort. Dus er zijn nog allerlei stukjes die best wel interessant verkocht zijn. Dus uiteindelijk leveren ze niks in. En wat heel belangrijk voor hun is, ze zijn dat lastige Motorola kwijt. Dat was natuurlijk toch... Ja, wij zeiden allemaal, we willen natuurlijk niet dat het ook weer een hardwarebedrijf wordt. En waarom zou Samsung binnenkort bij gaan concurreren met een ander hardwarebedrijf? Ja, hoewel dat natuurlijk ook onzin is. Want ze hebben wel ondertussen een bedrijf gekocht dat de militaire robots maakt. Dus, mm-hmm. En ze doen dan in auto's. En ze doen in, ballonnen en zo. Dat soort dingen. Maar goed, Google heeft heel veel centjes. En het zal in hun business eigenlijk ook niet zoveel uitmaken, die paar miljard. Maar het is wel interessant dat Lenovo hierdoor dus duidelijk sterker wordt. En dat eigenlijk de Chinese positie in de markt sterker wordt. En het lijkt er een beetje op dat men bezig is om een concurrent voor Samsung te maken. Samsung is natuurlijk heel erg sterk in de markt. Groeit als een gek. Verkoopt meer smartphones dan ooit. Is gewoon marktleider eigenlijk ook in Amerika en wereldwijd. Heeft Apple weggeblazen. Mm-hmm. Ja, en nu lijkt het haast wel of de industrie gewoon behoefte heeft aan weer een alternatief. En dat is dan een Chinees alternatief. Leuk voor de Chinezen, maar de Amerikanen vinden het niet zo leuk. Die zien het toch als een beetje dat Google het gewoon de Chinezen binnenhaalt, zal ik maar zeggen. Ja, maar het is wel wat me opvalt met Lenovo, is dat Lenovo toch wordt omarmd in die Amerikaanse markt. Dat bijvoorbeeld de Huawei, de Chinese netwerkleverancier, wordt beschuldigd voor allerlei security-achtige dingen met zijn switches. Maar Lenovo, die heeft enorme goede banden met IBM. Kijk, toen die PC's werden gekocht van IBM door Lenovo, dacht iedereen van, wat is dat Lenovo? Hebben we wel eens van gehoord? Nou, inmiddels is het wel wereldwijd de grootste PC-leverancier van de wereld geworden. Ja. Dus er zit toch een soort succes achter. De tweede, als je nu zie IBM hetzelfde dingetje weer doen met zijn servers. Hè? De standaard x86 servers worden verkocht aan Lenovo. En naar verwachting, in één klap is Lenovo ook in Europa een top 3 speler geworden met servers. Je ziet ook op het gebied van storage dat Lenovo nog geen goede echte storage heeft. Nou, daar werken ze nog met Lenovo EMC. Hè? Mm-hmm. Daarvoor is, hebben ze daarvoor dat storagebedrijf, IOMega, toen overgenomen. EMC. En EMC vindt dat toch iets te low-end. Nou, dan wordt het ook aan Lenovo een beetje uitbesteed in de vorm van een joint venture. Dus je ziet gewoon Lenovo echt een grote IT-speler te worden. Zoals een HP, Fujitsu, Dell, IBM. Maar wat je noemt is, waarom vinden de Amerikanen dat nou goed? Is dat omdat daar nog een IBM omheen hangt? Nou, ik wil nog één ding afronden. Ik denk dat... kijk, Amerikanen zijn niet zo... Weet je wel, Amerikanen zijn best... Ik weet niet of ze echt nationalistisch zijn, maar ik denk er is toch een band daar met Azië en met China. China is een van de grootste handelspartners ook van Amerika. Het is een enorme business. En nog wat, Yung Qing, hè, die CEO van Lenovo, heet als eerste buitenlander, en notabene een Chinees, deze week de Edison Achievement Award in ontvangst genomen. En dat is de eerste keer dat een vooraanstaande zakenman een award krijgt vanwege zijn bijdrage aan innovatie in hun carrière. Het is de eerste keer dat de Edison Award naar een persoon is gegaan buiten Amerika. Normaal is dat altijd voor een Amerikaanse CEO of een andere Amerikaanse ondernemer, een Bill Gates of wie dan ook. En nu is het toch. Dus ik denk toch dat wij het z'n allen toch in Lenovo in de gaten moeten houden. En zeker in de PC-markt die enorm daalt, zie je Lenovo toch wel eens een slagen maken. En hoe komt dat? Dat vraag ik mij af. Hoe komt dat? Wat is het succes? Is dat gewoon goedkoop hardware produceren of... Want je ziet ze toch een slagen maken. Ja, of misschien logistiek. Ik zie hier namelijk Toshiba. En natuurlijk ook een van een groot notebookmerk. Bijvoorbeeld heel vaak problemen met zijn logistiek hebben. En dan kan je zomaar uitwijken naar Lenovo. Wat gewoon al bij een groothandel op de plank ligt. Ja. Als je dat te vaak hebt. Dan denk je laat ik de volgende keer eens beginnen met Lenovo. In plaats van met Toshiba. Ja, want je krijgt toch, met Lenovo krijg je toch het is wel grappig zoals je Chinees merkt, maar wat eronder zit is toch Amerikaanse technologie. Mm-hmm. Je hebt die ThinkPads van IBM erin zitten. Lenovo mocht de laatste jaren gewoon die technologie blijven doorontwikkelen. IBM heeft Lenovo ook actief daarin ondersteund. Nu krijg je dus de x86 servers. Nou, IBM had gewoon moeite met de verkopen, ook wat politieke problemen in China. Maar ja, laten we eerlijk zijn, het zijn meestal servers van hoge kwaliteit. Mm-hmm. Nu krijg je ook storage. Nou, daar hebben ze EMC-partner. EMC is de grootste storageleverancier van de wereld. Dan krijg je toch een stukje kwaliteit. En die Amerikanen willen ook het dolgraag zaken blijven doen in China. Dus een IBM, een EMC. Dat schept ook een band, denk ik. Google wil ook graag zaken doen in China. Dat is ook een hoop gedonder geweest met geblokkeerde websites. Als je naar China gaat en je wil social media doen, is Facebook meestal gesloten volgens mij. En Twitter ook. Ga maar kijken als je in Beijing bent, in een luxe hotel, wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik denk toch wel dat daar ook een beetje in zit om die banden met Chinese bedrijfsleven lekker toch op niveau te houden. En misschien is Yung Qing de Haarlem smeerolie tussen het Amerikaanse bedrijfsleven en het Chinese IT-bedrijfsleven. Ja, nou ja, ik denk niet dat het op... Ja, hij zal het waarschijnlijk inregelen. Maar mijn gevoel zegt dat het voor iets met het up-to-date houden van websites en logistiek. En ik zie dat bij Toshiba, vooral Toshiba in Nederland heb ik natuurlijk mee te maken. Maar de website klopt niet met het artikelaanbod in de groothandelmarkt. Ja. Maar wie was er altijd goed in vroeger met logistiek? Dat was toch Dell? Mm-hmm. Dell was de build-to-order PTO specialist mm-hmm. van de wereld. Die alles maakt in Singapore of in een ander Aziatisch land of China. En dan twee Boeings 747 elke week... die de wereld rondvliegen met allemaal laptops en met servers en andere zaken. Ja. Nou ja, misschien hebben ze goed gekeken. We gaan er zeker nog van horen van Lenovo. Wat we ook langzaam misschien gaan krijgen is overal Google Glass. We hebben nu in Amerika is er een verzekeraar. Die heeft dat in zijn... verzekeringspakket opgenomen, zodat je heel gesubsidized of heel goedkoop vergoed Google Glass kan krijgen op sterkte. Dus als je brildrager bent, kan je nu gewoon bij je verzekering aankloppen en zeggen dat je een Google Glass nodig hebt op sterkte. En dat is nu net gedeeld. Het is natuurlijk ook via de verzekeraars wordt het natuurlijk dit soort dingen ook als een soort marketing bijna gebruikt. Want er wordt natuurlijk opeens straks allemaal reclame gemaakt voor Google Glass. Je krijgt nu krijg je een tweede bril gratis of een vijfde als je het naar de televisie kijkt. Maar binnenkort krijg je dus een Google Glass cadeau bij je gewone bril. Nou, ik weet niet of het dat prijsniveau gaat halen, maar in ieder geval... Vind ik het interessant dat er in Amerika dus op dit moment al verzekeraars zijn die dus dit soort deals aan het maken zijn. Hele grote verzekeraars zelfs. Dus... Ja, ik hoor helemaal niks over gezondheidsaspecten van dat ding. Ik bedoel, dus je gaat dus ergens naar kijken. Het wordt heel dicht bij je ogen. Het gaat ook niet om, het is, je moet het hebben omdat het cool is. Ja, maar ik bedoel, ik kom nog uit de tijd dat de eerste virtual reality brillen in de wereld werden gezet. Toen bleken daar kindertjes toch een beetje raar van te worden en epileptische aanvallen te krijgen. Dat verdween heel snel. Toen kregen we 3D. Misschien een paar jaar geleden was dat, we moesten allemaal 3D-televisie kijken. Nou, het enige waar we nou nog 3D aan kijken is geloof ik in de bioscoop. Dat is dan voor een uurtje of twee goed. Ik ken niemand die naar 3D-spelletjes kijkt. In de spelwereld is het ook niet gelukt. Dus waarom zou Google Glass, wat een virtual reality-achtige augmented reality applicatie is, die mogelijk gezondheidseffecten heeft. En er zijn al juridische kwesties. Als iemand zo'n ding op zijn kop heeft, dat hij ondertussen naar films als kan zitten kijken en autorijden. Want daar is al wat over geweest. Dat is dan, ze konden niet bewijzen dat ding aanstond. Dus dat is weer opgedoekt. Ja, misschien is het allemaal heel, heel handig als je natuurlijk het brede beeld ziet dat auto's gaan rijden zonder chauffeur. Ja, waarom zou je dan niet zo'n bril opzetten en naar films kijken of weet ik van wat doen? Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook in sommige bedrijven operaties worden straks ook met zo'n bediening erbij, informatie erbij. De volgende stap is dat de verzekeraars, want die gaan nu die glazen uitdelen en zo, maar de volgende stap is dat die verzekeraars gaan eisen dat al het medisch personeel zo'n glas op heeft en dat de recorder aan staat. Ik denk gewoon dat de apps centraal staan in het succes van Google Glass. Dus zodra de apps, ik heb zelf ook een bril en ik zou best wel zo'n bril willen aandoen, ik heb -1. Mm-hmm. En als je daar gewoon een beetje apps bij hebt, dat je gewoon bijvoorbeeld ook met voice recognition dingen kan doen, gesprekken kan voeren met je Google Glass, als je binnenkort op telefoontjes kan afhandelen, of je e-mails kan beantwoorden met voice recognition, of gewoon kan internetten. Ja, ik denk gewoon, de apps zijn gewoon cruciaal, en ook in het zakenleven, zoals je zegt, in een zorg, zijn die apps ook interessant? Ik denk ook in de logistiek. Hè? Bijvoorbeeld zo'n Google Glass kan je in een grote logistieke ruimte waar heel veel pc's en computers staan bijvoorbeeld. Nou, dan kan je met allerlei werkorders kan je met zo'n ding gaan werken. Ik denk de magazijnbedienders en magazijnmedewerkers. En het wordt een hele interessante vreemde wereld. Maar ik denk dat die niet te stoppen is, denk ik. Of denk je, Luc, dat het vanwege dat het toch ook net als jou, jij denkt dat die brillen weg hebben nu nog, omdat dat met in het verleden ik op al die punten gezondheidsproblemen ook komen of psychologische problemen. Mm-hmm. En je moet toch beseffen dat je ogen die richten zit ergens op, maar nu moeten ze twee informatiebronnen binnen. Maar je wordt alleen aangenomen als je daar tegen kan, hè? Wat? Je wordt alleen aangenomen als je daar tegen kan. Nee. Ja. Maar dat soort dingen, die we weten niet precies wat dat doet. Mm-hmm. En mijn gevoel zegt me dat dat een extra belasting is van je oogzenuw en je oogspier. Begrijp je? Mm-hmm. Je moet steeds verschillend, je moet, hoe heet dat? Accommoderen heet dat, geloof ik. Hè? Je moet scherp stellen. Mm-hmm. Dus je kijkt naar buiten en dan kijk je weer op dat ding. En dan kijk je weer naar buiten, kijk je weer op dat ding. Daar word je een beetje gek van op den duur. Dus, en dat was bij virtual reality, werd het ook gedownplayed, maar het was allemaal niet zo erg. Totdat er dus die spullen zeg maar in de brede markt werden gezet, hè, als videobrillen. Kijk eens even naar die videobrillen van bijvoorbeeld Sony. Die heeft ze al jaren. Hè, dat je naar een filmpje kunt kijken met een bril. Mm-hmm. Hebben jullie ooit iemand gezien met zo'n bril? Nee. Nee, maar nou, dus toch denk ik, gezien de hype en de nu weer zo'n verzekeraar. Dit is jongens, dit is een club die daar heel veel geld tegenaan kan gooien. Mm-hmm. Die dingen gratis kan uitdelen, die deals kan maken met allerlei dingen. En die misschien ook macht genoeg heeft om te zeggen, hallo, dit werkt niet. Ik kan me voorstellen dat het voor bepaalde technische dingen, noem maar wat, soldaten, ja. Maar ook onderhoud van bepaalde dingen. Dat was vroeger het verhaal. Hè? Dat je dan zeg maar de bouwtekening voor je ogen hebt. Als je even wil kijken welk schroefje je aan moet draaien. Dan hoef je steeds bij te pakken. Je krijgt ook zo'n IKEA je krijgt zo'n IKEA bouwtekening. Krijg je gewoon standaard op je Google Glass. Ja, nou goed. Dus er zullen vast toepassingen zijn waarbij het goed werkt. Mm-hmm. Virtual reality is van de brede markt verdwenen. We gebruiken het nog wel als In de bouw wordt het gebruikt. Kan je door gebouw lopen, kan al dingen doen. In de medische wereld wordt het wat gebruikt. Maar voor de consument en voor de gemiddelde zakelijke gebruiker is virtual reality dood. Nou, ik denk dat Google dezelfde kant uit gaat. Het levert misschien wat op, maar het levert naar mijn gevoel vooral fysiologische belasting op. En wat ik verdacht vind, is dat ik daar niets over hoor. Kijk, als ze daar onderzoek naar gedaan hadden, hadden gezegd van, nou luister, we hebben dat bekeken. En dat is echt niet het geval. Ja, dan zou ik denken van, oké, er is niemand naar gekeken, maar niemand praat erover. Mm-hmm. Ja, we kunnen eens op zoek gaan. Kijken of iemand ons daar wat over kan vertellen. Bart, jij wou er wat over roepen. Ik deel de visie van Luc niet helemaal. Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. Maar ik denk dat de technologie nog aanzienlijk verbeterd moet worden. Maar er wordt aan verschillende kanten hard aan gewerkt. Dus ik voorzie wel een heleboel hele goede toepassingen daarvoor. Maar niet in de komende 5 tot 10 jaar. Er gaat enorm mee geëxperimenteerd worden. En er gaat denk ik ook een heleboel fout. Een van de dingen is inderdaad dat mensen nog steeds misselijk worden van te veel ernaar kijken. Maar door mensen daarmee te leren om te laten gaan. Dus er zijn wel signalen dat sommige mensen er misselijk van worden. Ja, maar ik denk dat toen wij kwamen natuurlijk uit de ancient history. En toen kwamen er opeens Doom en zo. 3D. En toen we voor het eerst Doom gingen spelen, waren we ook vrij moe na het eerste... Misselijk werd je daarvan. Ja, dat was echt wel wennen. En nu is elk kind gewend dat een game zo werkt als Doom. En is dat verschijnsel op een of andere manier... verdwenen. En ik vind het wel bijzonder dat wij daar dan als nieuwe... Het is namelijk een kwestie van het trainen van je hersenen, dat het bewegen van je lichaam andere beelden oplevert dan wat je ogen waarnemen. Ja. Net zoals je kunt trainen tegen zeeziekte. Ja, ik denk dat dat ook niet zo... Het bekende voorbeeld is dat als je met je voeten ergens tegenaan schopt, dan zie je, met je ogen zie je dat je voet dat doet. Terwijl dat, en je voelt dus op het moment dat je zeg maar met je tegen die steen trapt, voel je dat. Dat blijkt fysiologisch niet te kloppen. Ja, de tijd die nodig is om het gevoel in je benen bij je hersens te krijgen en het zien, ja, het zien gaat veel sneller. Dus daar klopt niet. We blijken in onze geest zeg maar de werkelijkheid heel makkelijk aan te passen. Het bekende verhaal ook dat je, als je een omkeerbril zou hebben, dan ga je daar een tijdje de wereld weer gewoon zien. Mm-hmm. Dus inderdaad zijn de hersenen heel flexibel. Die kunnen zich aanpassen aan allerlei situaties. Plasticiteit heet dat tegenwoordig. Misschien is dat zo, maar wat zijn de grenzen daaraan? Is er bijvoorbeeld een groep ouderen die dat niet aan kan? Ja, dat denk ik zeker wel. Er zijn nu zelfs nog gewoon ouderen die een heleboel kleurtjes op hun monitor zien, maar geen voor de rest zien ze niks. Ze zien gewoon kleurtjes op hun monitor. Dus ze vinden het mooie kleurtjes, maar ze begrijpen niet dat het bijvoorbeeld een tekstverwerker is of een e-mailprogramma of een startknop. Er is gewoon helemaal geen koppeling tussen al die kleurtjes en wat ze dan eigenlijk zouden moeten zien. En ik denk dat het in allerlei niveaus is. Dus je hebt straks ook mensen die begrijpen niet hoe ze met zo'n bril een 3D iets moeten bedienen. Dat denk ik zeker. Want ik zie in de praktijk de ouderen die echt gewoon helemaal niets zien op een computerscherm. Ik was er eerst redelijk verbaasd over. Want als je zelf van alles ziet op een computerscherm aan functionaliteit... Ik doe me denken aan het verhaal dat Indianen die altijd in het bos geleefd hadden, op een gegeven moment foto's werden getoond van gebouwen en zo, en dat ze totaal niet begrepen wat dat was. Mm-hmm. Dat konden ze niet verwerken. Ja, dat heb ik zelf. Als ik naar een muur kijk, zie ik een muur, maar ik sprak laatst zo een metselaar en zo, en die ziet dan een blablabla bla, bla verband en een voeg zus. En het is ook gewoon een kwestie van kennis en een soort gewenning of zo. Ik weet niet. Er zijn hele mooie moderne theorieën over dat kijken eigenlijk fysiologisch helemaal niet kan. Hè? Dat is het oude verhaal dat er een soort mannetje in je hoofd zit en wat over het schermpje kijkt. Dat blijkt dus niet te kloppen. We kijken in een soort, ja, een soort visuele veld waar we makkelijk in bedrogen worden ook. Mm-hmm. Maar dan is het misschien toch niet zo'n probleem en heeft Bart toch eigenlijk gelijk dat het wel goed komt? Misschien, ik weet het niet. Ik heb enige twijfel omdat ik een aantal van die dingen zie. En ik zie ook veranderingen. Neem het voorbeeld van RSI. Hoor jij nog mensen die last hebben van muisarmen? Nee. Nee, vreemd. Hè? Dat is dus in 10 jaar. Het was er in de tijd dat mensen bij de Giro-dienst de hele dag zaten te tikken op tikmachines, was het er ook niet. Toen kregen we de muis en een tijd lang was het echt. Ik heb daar een boek over geschreven, allemaal helemaal heftig. En nu nauwelijks meer. Waarom? Omdat we andere interfaces hebben, omdat we er anders mee omgaan, omdat we het geleerd hebben, daar kan Bart gelijk in hebben, dat we gewoon geleerd hebben om met dat soort belasting op te gaan. Misschien zijn onze vingers en armspieren en armzenuwen wel veranderd. Maar het valt me op dat niemand daarmee zich maar druk over maakt. Ik heb hier één gebouw naast waar ik nu zit. Zat vroeger een heel groot accountantkantoor waarvan ik dan de naam even nu niet zal gaan noemen. Maar daar mocht je als medewerker software installeren om dan van oefeningen te doen voor RSI'en en alles. En dan moest je af en toe pauzen en micropauzes en weet ik veel wat. Die software was optioneel. Die mocht je zelf weten of je die wou gebruiken als medewerker. En als je dan kwam over je RSI te praten, dan vroegen ze of je die software ook had geïnstalleerd. En dat had natuurlijk niemand, want het was irritant van die software die de hele tijd allerlei oefeningen laat doen en stretch enzovoort. Ja. Dus daarmee hadden ze opgelost dat er niemand meer over RSI ging zeuren. Ja. Briljant. Mm-hmm. Ja, misschien is er dus nog wel RSI, maar vanwege de situatie op de arbeidsmarkt lullen we er niet meer over. Kan ook. Ja. Ja, in ieder geval bij dat bedrijf was het redelijk bijzonder onderdrukt. Ja. Maar ja, ik wou even praten over BlackBerry. Iets anders. Ja. Laten we het BlackBerry? Ja, in Amerika hebben ze nu gezegd dat er geen activaties meer zijn. BlackBerry is volgens mij toch eigenlijk wel verdwenen. Ja, maar ze zeggen dus, een van de manieren om dat te meten is zijn activaties. Hè? Dat je alleen een apparaatje gekocht hebt, maar dat je het ook opgestart hebt. Ja, we kunnen het daar niet meer bereiken, maar dat komt misschien ook. Komt door zijn BlackBerry misschien wel. Ja. Nou, ik geloof dat Obama en Da geloof ik de enige twee zijn die dat gebruiken of niet. Nee, het is niet helemaal waar. Er is wel nog steeds vraag naar die BlackBerry, omdat het een heel veilig ding is. Mm-hmm. En het schijnt het Amerikaanse ministerie van Defensie of de marine of zo dat ook vindt. En dat de alternatieven, Apple is erg open en Samsung heeft dus geprobeerd met iets dat heet Fort Knox of Knox heet het geloof ik. Knox. Ja. Dat is een mobile security architectuur voor mobiele omgevingen. Maar die hebben nog wat kinderziektes hoor, dat moet nog een beetje aangesleuteld worden. Ja, dat schijnt ook in de ogen van de overheid dus nog niet goed te werken. Ja, het wordt wel aangeboden al hè, in principe door mobiele device management specialisten. Het bestaat al sinds vorig jaar. Ik neem aan dat er een update komt tijdens bijvoorbeeld Mobile Congress, waar ik heen ga voor een paar dagen. Oké. Okay. En dus, dat Knox, is dat open source? Dat kan ingezien worden door de overheid om te checken hoe het werkt en of het secure werkt? Nou, het is ik durf het niet te zeggen. Dan moet je echt bij Samsung langs gaan. Maar het is een security platform. Mm-hmm. Het is een mobiel beveiligingsplatform. Ja, dat snap ik, maar je kan tegenwoordig nog niet meer geloven dat iets secure is zonder dat je het zelf kan checken. De gedachte is uit Knox is dat Samsung, die wil gewoon een serieuze speler worden in de zakelijke markt. Kijk, al die Samsung-telefoons worden grotendeels gemaakt door consumenten. Uiteraard heb je zakelijke gebruikers. Kijk, een Apple heb je natuurlijk vaak gebruikt in de zakelijke markt. Hè. Dus dan zijn mensen met geld ook die dat kunnen betalen. En met zo'n Knox willen ze serieus worden genomen. Dat Samsung een enterprise speler is. Dat ze ook, als je die telefoons koopt als bedrijf, dan heb je ook gelijk een beveiligingsplatform waarin zonder dat gehackt kan worden. Alleen in de Wall Street Journal stond in december een artikel dat het nogal, dat er nog wat kinderziektes heeft, zeg maar, met bugs, vertragingen, gefrustreerde klanten. Maar het is er wel hoor, het wordt aangenomen. En ja, Samsung is ook een typisch bedrijf, een beetje als Microsoft. Gewoon dingen doen en we zien wel, en dan komt er weer iets nieuws. Ja, en, goed, wij hadden natuurlijk met daar ook al discussies over dat ze eigenlijk bij Samsung maar beter niet meer kunnen gaan programmeren. Dus ja. Er zitten allemaal vlakken in die lastig zijn. Ja, maar, nou, dat is zo. Het is natuurlijk een hardware company. Hè? Altijd goed geweest in de printers en storage. Maar al die hardware bedrijven moeten toch zaken gaan doen met software. Anders groeien niet meer zo snel. Mm-hmm. Dus dan security software is dan een van die onderdelen. En dat NOX security software, ja, dat biedt encryptie, VPN-verbindingen, mobile device management. Ja, en dat heb je gewoon nodig. Dat is ook een gigantische groeimarkt. En Samsung heeft gewoon een heel compleet architectuur ontworpen. Dat heet Samsung for Enterprise, SAFE. En dat moet dus Android-devices stimuleren in de business. Want tot nu zijn het vooral Apple volgens mij en Windows de dingen, ja, die dus in zakelijke omgeving worden gebruikt. Maar de verwachting is wel dat Android een soort de facto standaard wordt binnen de business-to-business wereld. Ja, dus maar eigenlijk omdat, als we dus even hier in de IT-bende podcast concluderen dat Samsung eigenlijk niet kan programmeren, dat BlackBerry het al lang al geprogrammeerd heeft, zou dus BlackBerry gewoon de software kunnen uitleveren aan en het netwerk kunnen uitleveren aan Samsung. En dan waren we allebei in een win-win situatie. Ik denk dat Lenovo ook wel naar BlackBerry gekeken heeft. Mm-hmm. Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Okay. Die hadden toch wel wat. En ja. Nou, we zijn bijna aan het eind van de podcast. Over telefoons gesproken, Stack Exchange heeft een Android-versie. Wij zijn als programmeurs, Stack Exchange die heeft ongeveer 110 verschillende communities ondertussen opgebouwd. Maar wij kennen Stack Exchange voornamelijk van Stack Overflow. Een van de eerste Stack Exchange communities. Stack Overflow is waar de programmeurs al hun problemen trachten te vinden tegenwoordig. Het kan dus nu op je telefoon. Dus we kunnen. Ze beginnen bij Android en over een maand of zo komen ze mogelijk met nieuwe versies voor de iPhone. Maar ze zeggen dat de store van en de updates wat makkelijker gaan in de Android store. Dus ze beginnen met Android. Nou, hij is nu beschikbaar. Dus je kan vanaf nu hoef je niet meer naar Stack Overflow op je notebook. Je kan hem in de Android app oppakken. Nou, mooi. Geweldig, hè? Ik denk dat we daarmee de podcast moeten eindigen. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja. Oké, doei. Tot volgende week, goed weekend.